bir akla dinleyicileri. Almanya'dan size konuşuyorum. Cuma konuşmamı Almanya'dan yapıyorum. Yarın inşallah Wetzlar civarında aile eğitim toplantımız olacak. 3 gün sürecek olan bir güzel toplantı. Beyler, hanımefendiler ve sevgili çocuklarla beraber efendim o münasebetle buralarda bulunmaya devam ediyoruz. Cumanız mübarek olsun. Allah nice cumalara eşlerinizle, çoluk çocuğunuzla, sevdiklerinizle sıhhat afiyet üzere sevdiği razı olduğu kullar olarak eriştirsin. İki canda aziz ve bahtiyar olun. Bu haftaki hadis-i şerifleri kitabımızdan Kur'an çekerek sevdiğimiz bir kardeşimiz Bismillahirrahmanirrahim deyip Kur'an çekerek bir sayfa açmıştı. Oradan okuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre şöyle buyurmuşlar. Sayfanın hadis bir baştaki birinci hadis-i şerifinde İnne fî cehenneme vâdiyen testa'îzu minhü külle yevmin sebine merreten e'addehu lil kurra'il mürâine bi amalihim ve inne ebzatel halkı ilallahi alimiz sultan. Sadaka Resulullah bir makal, evke makal. Kur'an ile çekilmiş bir sayfadan bir hadis-i şerifin mübarek metnini okudum. Açıklamasına geçiyorum. İnne fi cehenneme vadiyen. Cehennemde bir vadi vardır ki, yani daha derin bir yer cehennemin içinde, cehennemin ateşleri, azapları arasında çevresine göre daha derin olan çukur, daha çukur bir vadi. Yani nasıl dağların arasında vadi varsa yarık, çukur, efendim aşağıda cehennemin içinde bir vadi vardır ki testaizu minhü külle yevmin sebine merreten. Cehennem bile ondan korkar da her gün 70 defa ondan Allah'a sığınır. Aman bunun şerrinden beni koru ya Rabbi diye. Cehennemin kendisi bile kendi içindeki bu dehşetli, müthiş, korkunç vadiden Allah'a sığınır. Tabi bu ifade efendim çok önemli. Yani cehennem zaten Allah'ın azap yurdu. Yani azap etmek istediği kullarını, cezalandırmak istediği suçlu kulları, asi, kafir, müşrik, münafık, zalim, katil, efendim, fasık, facir kulları cezalandırmak için efendim hazırladığı bir azap yurdu. Ama onun da içinde öyle yerler var ki öbür taraflarından azabı çok daha fazla şiddetli oluyor. İşte bu cehennemin içinde bir vadi vardır ki cehennem bile ondan Allah'a sığınır. Günde 70 defa aman yarabbim bunun şerrinden beni koru, aman yarabbim bunun şerrinden sana sığınırım diye 70 defa cehennem bile ondan Allah'a sığınır. Şimdi tabii meraklanılacak bir şey. اَدَّهُ لِلْقُرَّاءِ الْمُرَائِنَ بِاَعْمَالِهِمْ Allah bu yeri hangi cezalı suçlu kullar için hazırlamıştır? Onun cevabı bu okuduğum kısımda geliyor. Efendim, Allah bu vadiyi, bu azap vadisini kimler için hazırlamıştır? لِلْقُرَّاءِ الْمُرَائِنَ بِاَعْمَالِهِمْ amelleriyle mürailik yapan kurra için hazırlamıştır. Tabii buradaki kelimeleri izah edeceğim. Kurra ne demek? Kurra kelimesi hemze ile kari kelimesinin çoğuludur. Kariler demek, kari de ne demek? Okuyan demek. Umumiyette Kur'an-ı Kerim'i okuyan, güzel okuyan, ezbere okuyan, ezberlemiş olan kimselere kari denilir, mukri denilir, ifal babından ismi fail sigası olarak. Efendim, tabi İslam'da en önemli şey İslam'ı bilmek, Kur'an'ı bilmekle olduğu için Kur'an okuyanlar önem kazanıyor ve değerli oluyor. Ve alim olmak için mutlaka Kur'an-ı Kerim'i iyi incelemek lazım. Şimdi bu Avrupa'da Müslüman olmuş kardeşler var. Türken Alman olduğu halde, efendim başka milletten olduğu halde, sonradan Müslüman olmuş. Demin uçaktan karşıladığımızdı kardeşiniz. Yanında uçakta oturan efendim bir kimse varmış. Kartını vermiş. Alman. Efendim Müslüman olmuş. Kartını arkadaşımıza vermişti. Arkadaşımız namaz kılınca uçakta Allah kabul etsin demiş hemen. Sonra tanışmış, konuşmuşlar. Alman asıllı Müslüman olmuş bir kimse. Ama diyor arkadaşımız çok güzel Arapça biliyor diyor. Ve muhtelif yerlerde, ülkelerde konferanslar vermeye gidiyormuş. Ben de dedim ki evet, bu mübarekler böyle İslam'a ilgi duyup Müslüman olanlar, İslam'ı kökünden tam anlamak için, efendim doğru olarak anlamak için hemen Arapça öğrenmeye kalkışırlar. Ve itimat etmezler. Kendi ülkelerinden neşredilmiş İslam'la ilgili kitaplara itimat etmezler. Bunlar belki gayrimüslimler tarafından hazırlanmıştır. Belki gerçekleri aksettirmiyordur. Belki kasıtlıdır. Belki efendim kötüleyici mahiyette garazkarane yazılmıştır diye itimat etmezler. Kendileri giderler. Arap ülkelerinde madem Müslüman olduk, İslam'ı derinden tanımak için giderim. Arapça öğrenelim derler. Mısır'da okurlar. Efendim başka bir İslam ülkesinde okurlar. Arapçayı güzelce öğrenirler. Kur'an-ı Kerim'e çok çalışırlar. Bu yani doğru bir yoldur. Bizim de keşke hepimiz böyle yapsak. Yani biz tabii elhamdülillah anneden babadan Müslümanız. Doğuştan Müslümanız. Fakat bunun bir tehlikesi var. Doğuştan Müslüman olduğumuz için İslam'la kendimizi aşina, dost, tanışık bildiğimizden İslam'ı merak edip derinlemesine çalışmaya gitmiyor pek çok kimse. Halbuki madem ben Müslümanım, o halde İslam'ı tam öğrenmeliyim. Madem Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim ben çok iyi çalışmalıyım demeli. Her şeyden evvel İngilizceden, Fransızcadan, Almancadan, diğer batı dillerinden, diğer taksillerden önce herkes güzelce Arapça öğrenmeli. Zaten bizim medeniyetimizin, mazimizin, tarihimizin temel efendim direklerinden birisi, köklerimizin ana köklerinden birisi Arap diliyle efendim açılan o engin hazinedir. Onları bilmek için, o kitapları, o bilgileri kazanmak için Arapça mutlaka öğrenmek lazım geliyor. Onun için bizim de böyle Arapçayı öğrenmemiz lazım. Ve su gibi Arapça konuşabilmemiz lazım. Komşularımızın bir kısmı Arap olduğundan da özel olarak da bu sebeple de Arapça öğrenmemiz lazım. Ben tabii aynı zamanda mesela genç olsaydım Yunanca öğrenmeye, Bulgarca öğrenmeye de kalkardım. Efendim onlara da heves ederdim. Kafkas dillerine de heves ederdim. Çünkü onlar da komşularımız. Bunun gibi Arapçayı da zaten komşularımızın bir kısmı Arap olduğundan öğrenmemiz lazım. Tarihimizin içinde Arapçanın ve Arapça ile yazılmış pek çok eserin kütüphanelerimizde ve mazimizde, tarihimizde büyük yeri olduğundan Arapçayı da öğrenmeyi isterdim. Elhamdülillah Allah bize nasip etti de size işte buradan Arapçasından okuyup dilimizin döndüğünce anlatıyoruz. Çok şükürler olsun. Mutluyuz, memnunuz. Herkese de tavsiye ederiz böyle olmasını. Şimdi tabii Kur'an-ı Kerim'i iyi bilmek alimlik alameti ama Kurra-i Kiram yani asaletli soylu hafız efendiler, Kur'an'ı bilen, okuyan, iyi okuyan mübarek efendiler çok kıymetli kimseler, alimler bunlar. Çünkü bütün ilimlerin, İslami ilimlerin temeli, kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir, hadis-i şeriflerdir. Tabii onları öğrenmek lazım ama burada buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah o azap vadisini kurralar için hazırlamıştır. Ama nasıl kurralar? El müraine bi a'malihim. İşledikleri ibadetlerde, yaptıkları amellerde, icraatta müraiilik, riyakarlık yapan alimler için hazırlamıştır. Demek ki efendim ilmin Allah rızası için olması lazım. Alimin Allah rızası için konuşması lazım. Allah rızası için amel etmesi, ibadet etmesi, icraat yapması lazım. Her şey Allah rızası için de olması lazım. Eğer riyakarlıkla olursa, gösteriş için olursa, dünyevi menfaat celbi için olursa efendim o zaman sevmez ve bunları en büyük şekilde büyük bir cezalara, belalara, efendim azaplara maruz bırakır. Bu hadis-i şerifte onu gösteriyor. Mürai din alimleri, mürai kariler için, Kur'an okuyanlar, Kur'an alimleri, Kur'an'ı bilenler için Allah bu azap vadisini hazırlamıştır. Öyle korkunç bir azap vadisi ki cehennem bile ondan günde 70 defa Allah'a iltica ediyor, sığınıyor. Hadis-i şerifin devamı da konuyu biraz daha açıklığa kavuşturuyor. Ve inne ebgadal halki ilallah alimi sultan. Allah'a en sevimsiz, Allah'ın en kızdığı mahluklar, mahlukatı içinde Allah'ın en buğz ettiği, kızdığı varlıklar sultanın alimleridir. Yani sultanın yanına yanaşıp ona dalgavukluk yapan, efendim onun elinde olan imkanları, hazineleri, efendim malı mülkü alırım, biraz da bana hediye verir, caize verir, atiye verir, bahşiş verir diye, efendim onun etrafında dolaşan alimlerdir diye Peygamber Efendimiz ayrıca bildiriyor. Tabii muhterem kardeşlerim, sevgili Akra dinleyicileri, biliyorsunuz İslam'ın da temeli ilimdir. Dünyadaki başarıların ve ilerlemelerin de efendim temeli kaynağı ilimdir. Yani bugün Almanya'da gezerken mesela benim şu anda bulunduğum şehirde şöyle ufka bakıyorum. Havaalanına giderken gelirken baktım bugün. Bizim böyle ufka, İstanbul ufkuna baktığımız zaman sayısız böyle sivri sivri minareler gördüğümüz gibi burada her tarafta yüksek yüksek bacalar, muazzam fabrikalar, kilometrelerce efendim arazisi devam eden, arabayla gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, bitip tükenmez efendim uzun arazilerde yapılmış olan muazzam fabrikalar, işçiler harıl harıl çalışıyor, kendi işçileri yetmiyor. Türkiye'den işçi çağırıyorlar, başka yerlerden işçiler geliyor, çalışıyorlar. Yani dünyevi ilerlemenin de temeli ilim. İlim olmasa bu kadar, bu gelişmeler, bu sanayinin bu yükselmesi, efendim başarıları olmayacaktı tabii. Demek ki dünyadaki başarıların da kaynağı ilim, ahiretin mükafatlarını almak, cennete girmenin sebebi de ilim. İnsan alim olmalı, ilme değer vermeli. Biz Müslümanlar efendim hepimiz ilme sımsıkı sarılmalıyız. Çünkü ilim İslam'ın canıdır, damarıdır, direğidir, efendim can damarıdır. Son derece kıymetlidir. Bu önemli. Şimdi alim de onun için çok önemli ve çok değerli bir kimse oluyor. Kur'an'ı bilen insanlar, İslam'ı bilen insanlar çok değerli oluyor. Bir de yönetici kadro var. Yöneticiler var. Yani toplulukların başına toplum tarafından getirilmiş veya efendim yönetim sistemlerine göre babadan oğula başka şekillerle efendim geçmiş bulunan insanlar bulunuyor. Topluluğu onlar yönetiyor. Son söz onların oluyor. Bunlara sultan deniliyor, hükümdar deniliyor, kraliçe deniliyor, kral deniliyor, efendim başkan deniliyor, reisi cumhur deniliyor, cumhurbaşkanı deniliyor, efendim diktatör deniliyor, bir şey deniliyor. Yani bir şeyin başında, bir toplumun başında olan kimse. Tabii toplumun başında olan kimse ve toplumu yönetmek için kurulmuş olan devlet mekanizması aslında toplumun yararınadır. Toplumu idare etmek, toplumun menfaatlerini korumak içindir. Toplumu geliştirmek içindir. Binaenaleyh onun doğru bilgilerle bilgilenmesi lazım ve doğru bilgilere göre icraat yapması lazım. Devletin doğru bilgileri alıp değerlendirip doğru bilgilerle çalışması lazım. Bu da alimlere bağlı. Yani alimlerle devlet yöneticilerinin işbirliğine bağlı. Bu ikisi güzel olursa, yani devleti alimlerin nasihatleriyle yönetirlerse yöneticiler, devlet ileriye gider, yükselir, efendim başarıdan başarıya koşar. Tarihte böyle olmuştur. Efendim kendi tarihimizde de böyledir. Mesela Osmanlı tarihinde efendim ilme kıymet verildiği, değer verildiği zamanlarda, mesela Fatih'in zamanında çağ açmış, efendim eski bir çağı kapatmış, yeni bir çağı açmışız. Çok büyük icatlar yapılmış, havan topları vesaire. İstanbul'un fethinde kullanılan efendim çeşitli usulleri biliyorsunuz. Demek ki ilimle yönetim beraber olduğu zaman ne kadar büyük başarılar kazanıldığı tarihte de görülüyor, bugün de görülüyor. Tabii bizim gibi böyle Avrupa'yı, dünyayı gezen insanlar da, başka kardeşlerimiz de bunları görüyorlar. Bu güzel. Bir de aksini düşünelim. Yani yönetim ilimden uzak, kaba saba, bilgisiz olursa, o zaman yani uçağın pilot kabinesine uçağı yönetmeyi bilmeyen bir insan geçtiğini düşünün. Otobüsün efendim direksiyonuna şoförlük ehliyeti olmayan birisinin geçtiğini düşünün. Trenin makinistinin efendim rahatsızlandığı için hiç bu işi anlamayan bir kimsenin geçtiğini düşünün. Efendim bir gemide kaptana bir şey olduğu için efendim kaptanlıktan anlamayan tecrübesiz birinin kaptan köşküne geçip yönetimi ele aldığını düşünün. Ne kadar büyük felaketler olur. Toplum felakete gider. Tabi İslam'da bir önemli husus var. Sonucu itibariyle çok insanı zarara uğratan suçlar daha büyük suçtur. Cezaları daha fazladır. Sonucu itibariyle mevzii kalan, az insanı efendim zarara uğratan hatalar, suçlar, günahlar da ona göre nispeten daha küçük efendim suçlar, günahlar sayılır. Şimdi alim eğer dalkavuk olursa, hakkı hayrı söylemezse, sultanın da yanına yanaşırsa, sultan da ona itimat edecek, bir şey sanacak, efendim bu biliyor diye ona güvenecek, onun sözünü uygulayacak olursa, o da yalan yanlış söyleyince tabii toplum helak olur, gemi karaya oturur, tren çarpışır, uçak düşer, efendim otobüs uçurumdan yuvarlanır. Onun için bu alimin suçu ve cezası çok büyük oluyor. Efendim cehennemin bile 70 defa bir günde Allah'a sığındığı o korkunç azap yerine atılıyor böyle insanlar. Yani şey yapanlar, yöneticileri de şaşırttığı için, gerçeği söylemediği için, asıl yapması gereken görevi yapmadığı için böyle oluyor. Bu çok önemli. Onun için burada iki sonuç çıkar bu hadis-i şeriften mümin kardeşlerim. Bir, yöneticiler gerçek alimlere kulak vermeli. Gerçek alimlerden efendim doğru bilgileri almaya çalışmalıdır. Efendim dalgavuklardan kendisinin yakasını sıyırmalıdır. Onlara yüz vermemelidir. Efendim ilmiyle menfaat temin etmek isteyen insanların, kötü huylu bilginlerin efendim bu kötülüklerine fırsat vermemelidir. Bu bir. İkincisi, dini bilen, Kur'an'ı bilen alimler de hakkı söylemelidir. Mürailik yapmamalıdır. Riyakarlık yapmamalıdır. Efendim kendisini helak ettiği gibi bir de toplumu yöneten insanların yanına yanaşıp onları da ifsad edip, kandırıp, yanlış yollara sevk edip toplumu felakete götürmemelidir. Tabii böyle kötü niyetli olan bir insan, gözü dönmüş menfaat hırsıyla Allah'tan korkmuyor, yalan yanlış şeylerle, dalgavukluklarla maddi menfaat, mevki, makam, para pul teminine çalışıyor. Tabii o kendisi biraz nasihati zor dinler de o zaman başka alimlere de şey düşüyor. Yani onun yaptığı yanlışlıkları yerinde, zamanında ortaya dökmek ve anlatmak, aman buna kanmayın, bunun söylediği yanlıştır diye efendim gerçekleri ifade etmek düşüyor. Alimlere Allah kolaylık versin, yöneticilere de basiret versin, ilimle yönetim efendim bir arada çalışsın ve insanlar mutlu olsun. Ülkemiz, başka ülkeler efendim her yönden doğru istikamete giderek dünya ve ahiret saadetini herkes sağlamaya gayret etsin. Birinci hadis-i şerif, ama Kur'an ile çektiğimiz sayfada efendim birinci hadis-i şerif bu. Önemli bir konu, her zaman için geçerli, bugün için de geçerli, gelecek için de geçerli bir hadis-i şerif. İkinci hadis-i şerife geçiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah İbni Cafer radıyallahu anh'ten Deylemi'ni rivayet ettiğine göre buyurmuş ki, İnne kavmen ehabbu kavmen hatta helekü fi hubbihim fela tekünü mislehum ve inne kavmen evgadu kavmen hatta helekü fi buğduhim fela tekünü mislehum. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ikinci hadis-i şerifte, inne kavmen, bir kavim, bir topluluk, bir grup insan, ehabbu kavmen, bir başka grup insanları sevdiler. bir kavim bir kavmi sevdi. Kavim buradan anlayacağımız, kavim sözünden anlayacağımız bir ırk demek değil. Yani İranlı, Afganlı, Hintli, Türk, Kürt veya efendim bilmem Avrupalı, Yunanlı, Bulgar, o manaya değil. Kavmen yani bir grup insan, insan topluluğu, bazı insanlar demek. Bazı insanlar, bazı insanları sevdiler ama ifrat derecede sevdiler. Efendim, hatta helekü fî hubbihim. Sonunda bu sevgileri yüzünden helake uğradılar. Fela tekünü müslehim. Sakın siz onlar gibi olmayın. Ve inne kavmen, yine bir takım insanlar, ebgadu kavmen, bazı insanlara kızdılar. Efendim, buğz ettiler. Düşman gözüyle baktılar, kin tuttular. Hatta helekü fî buğzihim. Onlara olan kızgınlıkları yüzünden helak oldular. Fela tekünü mislehum. Sakın bunlar gibi de olmayın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şimdi burada misal yok. Yani bazı insanlar deniliyor. Bu insanların kimler olduğunu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildirmemiş. Kimi ima ettiğini de biz şu anda bu okumamızla anlayamıyoruz. Yani ima edilen kimdir? Anlayamıyoruz ama ehabbu dedi, ebgadu dedi. Yani tarihte olmuş misalleri düşünerek söylediğini anlıyoruz Peygamber Efendimiz'in. O zaman biz de Peygamber Efendimiz'den önceki bir tarihi şöyle göz önünden geçirelim. Bir misal bulmaya çalışalım. İnne kavmen ehabbu kavmen. Bazı insanlar bazı insanları sevdiler. Hatta helekü fî hubbihim. Sonunda o sevgi yüzünden helak oldular. Misal. Hatırımıza bir şey misal çıkartmaya çalışalım hafızamızdan. Mesela diyelim ki Mısırlıların içinde Firavun'un yaşadığı zamanda Firavun'u ve onun yöneticilerini bazı insanlar sevdi. Tabii sevmesi etrafına toplanmaz. Bu bizim takım, bizim devlet, bizden olan kimseler der. Ondan etrafında toplanır. Sevmediği insanların yanından insanlar uzaklaşır. Tamam. Efendim onun etrafında toplandılar. İşte biz Mısır'a gittiğimiz zaman gördük efendim çeşitli şehirleri, eski şehirleri gördük, harabeleri gördük. Koca koca mabetler yapmışlar, koca koca binalar. Muazzam bir şey. Tarihte uzun yıllar devam eden, asırlar devam eden efendim batıl medeniyetler. Şimdi anneannelerini seviyorlar, eskileri seviyorlar. Belki papazlarını seviyorlar, rahiplerini seviyorlar. Efendim mesela efendim o Memphis mabedinde veyahut efendim ehramların olduğu o efendim Kahire'deki yerde tapınakları falan var mı? Şimdi rahiplerini seviyor ki onların sözünü dinliyor kavim. Ama yanlış bir sevgi. O sevgide ifrat efendim derecede bağlılık gösteriyorlar. Sonra kendilerine ikazcılar geldiği halde, peygamber geldiği halde, mesela Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam geldi. Gerçekleri anlattı onlara ama Firavun'un tarafını tuttular. Yani sevgileri yanlış istikamette oldu. Firavun'un tarafını tuttular. Hak yolu tutmadılar. Hak yolu temsil eden kimseleri tutmadılar. Onları hor gördüler derken bu Firavun'un taraftarlığından dolayı helak oldular. Nemrud'un kavmi de böyle. Düşünelim Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de öyle. Yani onlar Nuh Aleyhisselam onları hak yola çağırdıkça aman diyorlar, sakın ha diyorlar. Efendim tapınaklarınızı, efendim putlarınızı bırakmayın. Putlarınıza vefalı olun. Aman dininizi terk etmeyin bu yeni gelen adamlar, yeni gelen adamlar dediği peygamberler. Bunların söylediklerinden dolayı asırlardır atalarınızın tapındığı efendim putları bırakmayın, atalarınızın yolundan ayrılmayın filan diyorlar. Bu bir taassup. Yani gerçek değil, sadece hissi, efendim indiği sevgiden dolayı bir tarafı tutuyorlar ama Allah'ın sevmediği tarafı tutuyorlar. Allah'a karşı geliyorlar. Allah'ın peygamberlerine karşı geliyorlar, helak oluyorlar. Bunun aksi de var. Efendim bazıları bazı insanları sevmiyorlar ki. Kureyş kavmi Peygamber Efendimiz İslam'ı getirdiği zaman Müslüman olan ashabını sevmediler, işkence ettiler. Efendim kimisini şehit eylediler, Peygamber Efendimiz'i Mekke-i Mükerreme'den çıkarttılar, buğz ettiler. Efendim, sonra bu inatlarında, kızgınlıklarında, kinlerinde helak oldular hepsi. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle olmamayı da tavsiye ediyor. Bundan çıkan sonuç çok güzel. Peygamber Efendimiz'in tavsiyeyi, nebeviyesi çok önemli. Yani insanların eski alışkanlıklarla efendim veyahut kendilerinden önceki insanların tutturmuş olduğu yanlış istikametlerde inat ederek, onlara lüzumsuz bir bağlılık göstererek yeni ortaya çıkan gerçekleri, yenilikleri, doğruları, doğruluğu anlaşılmış olan şeyleri, hususları efendim reddetmemeleri lazım. Onların karşısına çıkmaması lazım. Onlara düşman gözüyle bakmaması lazım. Aklını kullanmalı. Mutasip olmamalı, tutucu olmamalı. İlim tabii burada da demin birinci hadis-i şerifte söylediğimiz gibi ilim rehber olacak insana. Yani yeni gelen şey, yeni söylenen şey. Yani bir insan çıkıyor, ben peygamberim diyor, bir gerçek getiriyor. Yeni gelen şeyi aklıyla, mantığıyla ölçecek insan, ondan sonra hakkın, aklın, mantığın tarafını tutacak. Peygamber Efendimiz daima aklın tarafını tutmayı tavsiye ediyor. Tabii akıl deyince bazıları diyecek ki tamam, Hoca Efendi çok iyi söyledi vaazında, tamam aklı tutalım, ama aklın da çeşitleri var. Yani hatta meyhaneye gidip de kendisini içkiye kaptırmış olan bir insan da bir aklı, bir mantığı, bir felsefesi var. Kumarhaneye gidip de bütün maaşını oraya yatırıp çoluk çocuğunu aç bırakan insanın da bir mantığı, bir düşüncesi, bir felsefesi var. Yani her akıl makbul akıl değil. Makbul olan akıl, aklı selimdir. Yani daha doğrusu bilimsel araştırmalarla doğruluğu kabul edilmiş olan gerçekler olmalı. Onun için yani tamam, hoca aklı tavsiye ediyor. İşte falanca adam da şöyle demiş, ilim adamı, o halde hemen onun peşinden gidelim diye birler acele etmemek lazım. Belki o peşinden gittikleri, aklını beğendikleri insan da hata etmiştir. Bakın tarih boyunca bir sürü filozof çıkmış, bir sürü efendim felsefi mektep, ekol ortaya atmış. Sonra da onların yanlışlığı anlaşılmış. Hatta fizik, kimya efendim konusunda bazı çalışmalar yapmışlar, bazı şeyleri gerçek sanmışlar. Fakat sonradan onların yanlışlığı anlaşılmış. Demek ki yani aklın aklı selim olduğunu düşünmek lazım. Selamette olan bir akıl. Böyle mutaassıp değil, efendim yanlış değil, saplantılı değil. Gerçek, gerçeği temsil eden, ilmi temsil eden bir akıl olması lazım. Onu tavsiye etmiştir Peygamber Efendimiz. Aklın, vicdanın, mantığın tarafını tutmayı tavsiye etmiştir. Taassubu körü körüne efendim bir tarafı tutup kör olarak, yani bu, ben bu taraftan doğmuşum, binaenaleyh böyle yapmalıyım diye. O zaman ilim hayatında, toplum hayatında, dünyevi hayatta, dünyada hiçbir gelişme olmazdı. Herkes böyle, bu kadar böyle mutassıp tutuculuk içinde olsaydı. Bereket versin, gerçekleri görüp anlayıp hemen ona uyan insanlar var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberlik vazifesini yapmaya başladığı zaman efendim panayırlara gelen kabilelere gerçekleri anlattı. Kabilelere, gruplara, efendim hac yapmaya gelen insanlara, ben Allah'ın peygamberiyim, Allah bana kitap indirdi, görev verdi diye anlattı, ama herkes kabul edemedi. Yani herkes gerçekleri anlayıp teslim olamıyor. Ama Medine'nin mübarek insanları, efendim ensar, Peygamber Efendimiz'in doğru söylediğini görüp kabul ettiler. Peygamber Efendimiz'i bağırlarına bastılar. Ya Resulallah, bizim şehrimize gel, biz seni bağrımıza basarız, kendimizi koruduğumuz gibi, çoluk çocuğumuzu, malımızı, mülkümüzü koruduğumuz gibi koruruz ya Resulallah dediler ve korudular. Tarihe ensar olarak geçtiler. Efendim muhacirleri bağırlarına bastılar. Mekke'den oraya gidenleri çok yardımlar yaptılar. Nice sevaplar kazandılar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretlerinin efendim metine mazhar oldular. Demek ki efendim sevgi gözleri kör edip de insanı seveni helake götürecek derecede yanlış işler yapmaya sevk etmemeli. Kızgınlık da gözleri kör edip de yanlış bir kızgınlık insanı helake götürecek bir dereceye gelmemeli. O halde Peygamber Efendimiz'in başka bir hadis-i şerifindeki bir tavsiyesini her zaman uygulamaya çalışmalıyız. Sevdiğini ölçülü bir şekilde sev. Efendim belki bir zaman gelir. Efendim o sevgi biter. Efendim sevilmeyecek bir insan olduğu anlaşılır. Hatalı olduğu anlaşılır. Efendim aşırı ona şey verirsen, bir takım imkanlar sağlarsan, yanlış olduğu anlaşıldığı zaman artık iş işten geçmiş olabilir. Mevki verirsin, makam verirsin doğru sanıp. Fakat sonradan bir de bakarsın ki eyvah keşke vermeseydim. Bu onları kötü yola kullanıyor. Ben bunu sevdiğim için böyle yaptım. Hay Allah hiç de buna layık değilmiş. Meğer beni kandırmış filan diye. İnsan pişmanlık duyar ama iş işten geçmiş olur. Demek ki her şeyi dikkatli, ihtiyatlı, ölçülü yapmak lazım. Efendim sevgide ve kinde, kızmakta yani, sevmekte ve sevmemekte aşırılığa gitmemek lazım. Yanlışlara düşmemeye çalışmak lazım. Peygamber Efendimiz felatekûnü mislehum. Sakın böyle yapanlar gibi kör, efendim böyle körü körüne seven, körü körüne kızanlar gibi olmayın diye tavsiyede bulunuyor. Bu hadis-i şerifte efendim çıkan, bu sayfada çıkan hadis-i şeriflerden ikincisi bu nasihatlerden. Gelelim bir başka hadis-i şerife. Hüzeyfe radıyallahu anh'den Taberani rivayet eylemiş. Kısa bu üçüncü hadis-i şerif. İnne fî mâlir racülü fitneten ve fî zevcetihi fitneten ve veledihi. Sadaka Resulullah fî mâ kal. Evke mâ kal. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu üçüncü hadis-i şerifte hiç şüphe yok ki fî mâlir racülü fitneten, inne fî mâlir racülü fitneten, kişinin malında bir fitne vardır. Bu ne demek? Malında fitne vardır. Açıklayacağım. Ve fî zevcetihi fitneten. Hanımında fitne vardır. Ve veledihi. Çocuğunda fitne vardır. Fitne biliyorsunuz esas itibariyle imtihan demek. Yani insanın başına gelip de acaba nasıl hareket edecek bakalım diye Allah'ın insanın başına musallat ettiği efendim bir olay, bir hadise, bir oluş, işte ona fitne derler. Çünkü kişi onunla imtihan oluyor. Çünkü onu gönderen efendim Allah'tır. İnsanın malında fitne vardır. Yani malıyla insan imtihan oluyor. Bazen malından dolayı imtihan oluyor. Birisi gelir, sadaka zekat ister efendim veyahut karşısına haram para imkanı çıkar efendim veyahut efendim daha başka şekillerle malında efendim mesela bir hastalık olur, bir arıza olur. Bakalım o malını kaybetmekten dolayı Allah'a karşı kulun tavrı nasıl olacak diye insan malı ile imtihan olur. Yani malı konu, önün imtihan konusu. Ya malın çokluğundan imtihan olur, ya azlığından imtihan olur, ya malın helak olmasından imtihan olur. Mesela çok mal verdi, bakalım zenginliğinin gereğini yaptı mı? Az mal verdi, bakalım fakirliğe tahammül edip, efendim yanlış yola sapmadan, namusunu koruyarak yaşayabildi mi? Veyahut malına bir telef geldi, bakalım Allah'ın kaderine tahammül gösteriyor mu? Men amene bil kaderi emine minel keder. Ne yapalım, haktan geldi, sabredeyim diye sabredebiliyor mu? Çok olduğu zaman şükredebiliyor mu? Yani insanın malı bir imtihan konusudur. İnsan malından kendisine yönelecek çeşitli deneyimleri, denemeleri, Allah'ın imtihanlarını, sınamasını bilmeli ve ona göre Allah'ın istediği şekilde hareket etmeyi efendim yapmak üzere uyanık bulunmalı. Çok mal verdiyse zekatını vermeli, şükrünü eda etmeli. Vermemişse sabretmesini bilmeli, helalinden kazanmaya çalışmalı. Malına herhangi bir telafat gelirse efendim Allah'tan geldiğini bilmeli, veren Allah, alan Allah demeli. Efendim kulluğuna gölge düşürmemeli. Efendim yiğitliğinin şanına leke sürmemeli. Zevcesinde de imtihan olur. Yani zevcesi hastalanır. Öyle kimseler duyuyorum ki evlenmiş, yıllardan beri zevcesi yatalak, ona vefalı, senelerce ona bakıyor. Ne yapalım? Bu bir imtihan işte. Zevcesini Allah öyle yapmış. Adam da mert mi mert. Efendim zevcesine yıllardır hizmet ediyor. Bu Allah'ın imtihanı diyor. Mesela böyle olabilir. Veyahut efendim daha başka şekillerde zevcesi yönünden kendisine bir imtihan gelebilir. Onlara karşı da efendim insan dikkatli olmalı, hazırlıklı olabilir, olmalı. Bazen mesela bir kötülük gelebilir. Hanımından yana bir kötülük gelebilir. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın karısı Nuh Aleyhisselam'a iman edenlerden değil. Nuh tufanında helak olanlardan. Efendim Lut Aleyhisselam'ın karısı Lut Aleyhisselam'ın peygamberliğini anlayıp da ona tabi olanlardan değil ve sonunda helak olanlardan. Allah'ın hikmeti. Yani peygamber karısı olduğu halde peygambere layık sevcilik yapamamış. O da imtihan işte yani şeye. O peygamberin imtihanı. O da onu bilip ona göre tabii davranması lazım. Bu böyle olabilir. İnsanların başına çeşitli olaylar gelebiliyor. Bizim Ebu Hasan-ı Harakani Efendimiz Hazretleri büyük evliyaullah'tan, çok büyük sufi, şeyh efendim. Kars'ta da kabri olduğu söyleniliyor. O kendisini işte ziyarete gitmiş bir zaman ihvanından bir grup kapıyı çalmışlar. İçeriden bir kızgın kadın sesi kim o diye bağırmış. İşte demişler Efendi Hazretlerini ziyarete gelmiştik. Yok evde gelmedi ormana gitti bir sürü bağırma diye. Birbirlerine bakmışlar zavallılar. Kapının dışındaki misafirler Allah Allah bu ne biçim kadın. Nasıl bağırıp azarlıyor. Allah Allah. Hem beklemişler köşede. Az sonra Şeyh Efendi gelmiş. Demişler ki işte böyle bir şey oldu. Demiş. İşte ona sabrımızdan dolayı Allah bize kerametler ihsan etti diye buyurmuş. Demek ki onun imtihanı o cadalos zevce ona sabrettiği için yani fitnesi o sabrettiği için büyük mertebe buluyor. Sonradan aradan zaman geçmiş yine aynı insanlar aynı mübarek Harakani Hazretlerini ziyarete gitmişler. Gene korka korka kapıya yanaşmışlar. Gene içerideki kadın bize bar bar bağıracak mı diye azarlayacak mı bizi diye. Kapıyı çalmışlar. İçeriden bir tatlı ses kim o demiş. Efendi Hazretlerini ziyaret edecektik deyince henüz evde yok. Evde değil ama ev müsaittir. Kapıyı açın sağ taraftaki odaya girin. Dolapta yemek vardır. Onları yiyin. Ben sizin yanınıza gelemiyorum. Hizmet edemiyorum ama işte buyurun rahatınıza bakın. Abdest alabilirsiniz. Su falanca yerdedir. Artık ev sahipliğinin gereği neyse uzaktan böyle onlara tatlı dille efendim hoş bir karşılama yapmış. Efendi Hazretleri gene gelince demişler efendim biz anlayamadık bu işi. Geçen geldiğimizde bir kadın bizi korkunç fena şekilde haşladı, azarladı. Efendim çok korktuk. Efendim şimdi de çok tatlı muamele etti. Ha demiş o eskisi öldü. Bu yeni hanımdır. Efendim o eskisi bizim yumağımızı sarıyordu. Bu kendi yumağını sarıyor. Bundan da maksat ne? Yani eskisine biz sabrediyorduk. Bizim sevabımızı arttırıyordu. Yani sabretmekten dolayı. Efendim bizim sevabımız artıyordu. Bu şimdi kendisi güzel davranıyor. Sevapları kendisi kazanıyor. Tabii bir adamın karısı böyle tatlı dilli, güleç yüzlü, güzel huylu olursa kadın sevabı kazanır. Hanımının öyle iyi olmasından dolayı da efendi de bir nimete mazhar olmuş olur ama asıl sevabı kadın kendisi kazanıyor. Demek ki yani zevcenin kötülüğü, cadalozluğu da bir imtihan olabilir. Hastalığı da bir imtihan olabilir. Efendim çeşitli şekillerde imtihan olur insan. Hanımı cihetinden de evlilikte imtihanları olabilir. Ve veledihi. Çocuğundan da bazen insanın imtihanı olur. Yine hastalık olabilir veya çocuğun serkeşliği olur, vefasızlığı olur, hayırsız evlatlığı olur. Efendim itaatsizliği olabilir. Çeşit çeşit durumlar olabilir. Yani Müslüman ne yapacak? Her duruma karşı müteyakkız hazırlıklı olacak. Malı yönünden bir imtihana uğrayabilir, fitneye maruz kalabilir. Sevcesi yönünden bir imtihana uğrayabilir, fitneye maruz kalabilir. İmtihana tabi olabilir. Efendim çoluk çocuğundan imtihana uğrayabilir. Hepsinde efendim güzel davranmaya çalışmalı, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmalı, Allah'ın sevmediği duruma düşmemeli, düşmemeye gayret etmeli, isyana ve efendim feverana saplanmamalı, kaymamalı, ayağını kaydırmamalı. Evet, üçüncü hadis-i şerifte bu oldu. Bir hadis-i şerif daha sayfadan kısaca şey yapalım. okuyalım. Yine Hüzeyfe radıyallahu anh'ten Taberani ve Hakim'in ve Nese'nin İbni Asakir'in eserlerinde var bu hadis-i şerif. İnne kaz fel muhsanati le yehdümü amele mi'eti senetin. Kısa bir hadis-i şerif. Efendim, evli bir kadına iftira etmek, onun namusuna gölge düşürecek yalan sözler söylemek 100 senelik ibadeti, taati yıkar, mahveder, bitirir. Biliyorsunuz muhsana evli kadın demek. Aslında hısın Arapçada kale demek. Mesela Türkiye'de bazı yerler vardır bu isimle isimlendirilmiştir. Mesela Hısn-ı Kehfa. Hasan Kehf diyorlar ama Hısn-ı Kehfa'dır aslı. Ondan sonra Adıyaman'ın eski adı Hısn-ı Mansur'dur. Kale yani varmış demek ki şehrin etrafında. Ondan dolayı Hısn diye H harfi, Sat harfi, Nun harfi. Hısn. Noktasız H. Cim gibi olup noktasız olan H harfiyle Sat'la Hısn kale demek. Muhsana da kale gibi etrafı korunmaya alınmış demek oluyor. Muhsana demek yani evlenmiş de korunmaya mazhar olmuş insan demek. Yani evli kadına bu ismi veriyor şeyler. İslam fıkhında bu sıfatla anılıyor. Evli olan kimse artık günah işleyecek bir gedik kalmamış, her yerden korunmuş, evlenmiş ya elhamdülillah selamete çıkmış demek oluyor. Şimdi böyle bazı insanlar vardır yuvaları yıkmak için maalesef iftiralarda bulunurlar. Efendim aile saadetini bozarlar, kişileri birbirinden ayırırlar, yuvaları yıkarlar. Böyle yalan sözler söylerler. Şimdi böyle evli bir kadına yalan bir iftira, efendim bir gölge düşürücü söz söylemek çok büyük günahtır. Büyük günahlardan birisidir bu. Nedir böyle yapan bir insanın, yuva yıkan, iftira eden insanın cezası? 100 senelik ameli hebaen mensura olur. Yani ömrü berbat olur. Neden? O masum insana iftira eylediği için. Bu halde aziz ve muhterem kardeşlerim, tabii biliyorum ki hiçbir Müslüman durup dururken bir başka kimseye efendim iftira etmez. Müslümanın akıllıdır, basiretlidir. İftira etmesi düşünülmez. Ama bazı insanlar dedikoduya meraklıdır. Küçük şeyi büyütür. Efendim masum bir şeyi yanlış yorumlar. Efendim yalan yanlış yorumlarla aslı esası olmayan şeyler ortaya atabilir. Dedikodu üretir veya duyulan sözü yanlış anlar. Bu gibi şeylerden birisinin namusuna gölge düşürecek bir sözü söylemekten son derece sakınması lazım. Bütün Müslümanların efendim bu hususa dikkatli olması lazım. Büyük günahlardan birisi olduğu için bu hususu da sayfada çıktığı için karşımızda efendim onu da okumuş oluyoruz. Şimdi 4 hadis-i şerif olduğuna göre bir hadis-i şerif daha okuyarak sohbetimizi kapatalım. Aynı sayfada bildiğiniz bir hadis-i şerif sonunda dua olduğu için biz de o duayı okuyarak sohbetimizi kapatırız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki inne kulübe beni Adem efendim külleha beyne isbaine min esabihir rahman ke kalbi vahidin yasrifuhu haysu yaşa Allahümme musarrifel kulub veya yusarrifuhu burada musarrife de olduğu gibi anlaşıldığı gibi efendim yusarrifuhu haysu yaşa Allahümme musarrifel kulub sarrif kulubena ala taati. Bu Ahmed İbni Hanbel Müslim'de Darakutni'de rivayet edilmiş olan Abdullah İbni Amr İbni As'tan rivayet edilmiş olan radıyallahu anh'a bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki inne kulübe beni Adem külleha beyne isfaili min esabiyir rahman. Bütün insanların hepsinin iç alemleri, vicdanları, gönülleri, kalpleri Allah'ın iki parmağı arasındadır. Rahman'ın parmaklarından ikisi arasındadır. Ke kalbi vahidin. Bir kişinin kalbi gibidir. Yani bunları yönetmek, kişilerin çokluğu Allah-u Teala Hazretlerine asla zor gelmez. Bütün insanların kalpleri onun iki parmaklarından iki parmağının arasındadır. Yusarrifuhu haysu yaşa. Gönlü nereye isterse o tarafa döndürür. O tarafa çevirir. Yani sevdirir, efendim ısındırır, birleştirir, insanların arasında sevgiler meydana getirir vesaire. Yani Allah yapıyor. Gönüllere hakim olan Allah'tır. Gönülleri sevk ediyor bir istikamete, bir fikre, bir fikir etrafında toplanmaya efendim sevk ediyor. Kadirdir. Bir kısım insanlar Peygamber Efendimiz'e azılı düşmanlar idiler. Ondan sonra hepsi Müslüman oldular da İslam için cihatlar eylediler. Nice ülkeler fethedildiler. İslam yolunda şehit oldular. Bu kalpteki bu değişiklik, yani insanların kafasındaki, aklındaki, gönlündeki bu değişiklik neredendir? Allah'tandır. Onun için Peygamber Efendimiz bunu beyan ettikten sonra buyuruyor ki Allahümme musarrifel kulub. Ey Allah'ım, ey kalpleri istediği istikamete çeviren Rabbim, sarrif kulübena ala taatik. Bizim kalplerimizi, bizlerin kalplerini sana ibadet ve taat yönüne çevir. Gönüllerimizi sana ibadet, güzel kulluk yapmak tarafına doğru yönelt. Biz onları sevelim, o yola kayalım, o tarafı sevelim, o yolda çalışalım diye gönlünün hayırları, iyilikleri sevmesini, o tarafa meyletmesini Allah'tan istemiş hadis-i şerifin sonunda. Tabii aziz ve muhterem kardeşlerim, şimdi ülkemizde gönüllerin birlik ve beraberliği ve hayra meyletmesi, hayrı işlemesi çok önem kesbediyor. Mühim bir ülkeyiz, büyük bir ülkeyiz. Efendim, insanlarımızın arasında çeşit çeşit sıkıntılar, fitneler, fesatlar var. Ayrıcalıklar, ayrımlar, tefrikalar var, tehlikeler var. Tabii biz de bu hadis-i şeriften görüyoruz ki Allah Teala Hazretleri kadirdir. Her şeyi efendim dilediği gibi yapmaya kadirdir. Allah Teala Hazretleri gönüllerimizi yine Peygamber Efendimizin burada belirttiği gibi diliyoruz ki gönüllerimizi Allah Teala Hazretleri hayra, ibadete, imana, ihlasa, efendim güzel şeylere döndürsün. Güzel şeyleri yapmayı ülkü edinelim kendimize, onları sevelim, hayatımızı boş şeylerle geçirmekten kendimizi çekelim, kurtaralım, Allah yoluna dönelim, Allah'ın dinine hizmet edelim, cenneti kazanacak işler yapalım, insanlara mutluluk götürecek, hayır götürecek işler yapalım. Hem kendimiz, hem çevremizdekiler, hem ülkemiz, hem başka insanları efendim böyle sevindirecek efendim, Allah'ın rızası istikametine yönlendirecek çalışmalar yapalım da Allah bizi dünya ve ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Muhterem kardeşlerim, şimdi çok kıymetli bir yazar bana kitabını hediye etmiş. Ben bugün onu yanıma aldım. 5-10 sayfasını okudum. Efendim çok hoşuma gitti. Yazarı tebrik ederim. Kitabı bitirdikten sonra tanıtılsın da belki sizlere anlatacağım. Efendim tam okuduktan sonra, şimdi biraz erken diye söylemiyorum. 21. yüzyıla hazırlanmalıyız. Biz Müslümanlar, Türkiye'nin müminleri, memleketini seven, İslam'ı seven, tarihe bağlı, hayır yapmak isteyen, Allah'ından başka arzusu olmayan insanlar. Çağın gerisinde kalmamalıyız. Şimdi Almanya'dan sesleniyorum. Almanya'yı gören, buradaki çalışmaları gören bir insan olarak sesleniyorum. Bir cami yeri alalım diye bir mülkü görmeye gittik. Bu ısıtma, soğutma tesisatı yapan bir firma. Yani evler evine diyorsun ki veya iş yerine bana bir ısıtma tesisatı yapılar. Kalın kalın boruları münasip yerlere döşüyor. Nihayet oranın ısıtılmasını veya yazın sıcakta soğutulmasını veya havalandırmasını sağlayacak. Böyle bir firma. 4 katlı binası var. Biz orayı alıp da cami yapmak istiyoruz. Dua buyurun. İnşallah hayırlısıyla nasip olursa çok sevineceğim. İnşallah olur. Veya daha hayırlı bir yer nasip olur. Ama çok güzel bir yer. Geniş bir yer. Şimdi orada bize gezdirdiler tabii. Biz alıcı olduğumuz için binanın 4 katında gezdik. Her odada iki tane bilgisayar vardı en aşağı. Yani her katta kaç tane bölme, kaç tane oda ve her odada iki tane bilgisayar. Yani bir basit efendim böyle havalandırma, ısıtma, soğutma firması bu kadar 21. yüzyıla yakışacak tarzda cihazlarla donatılmış, bu kadar ciddi çalışırsa efendim bizim ne yapmamız lazım Türkiye'yi kurtarmak için? Çok daha fazla çalışmamız lazım. Oradan onu çıkarttım ve efendim size çok candan, kalbimin derinliklerinden bazı duygular böyle acı acı hissederek ülkemizdeki acı şeyleri, olayları ve acı durumları düşünerek şey yapıyorum. Mümin kardeşlerim, ihlaslı kardeşlerim, 20. yüzyılı bırakın. 20. yüzyıl eskidi, sonuna geldik. 21. yüzyıla hazırlanın, her şeyinizi 21. yüzyıla göre yapın. 21. yüzyılın efendim ne diyelim, hizmetlileri olarak kendinizi yetiştirmeye çalışın. Allah Teala Hazretleri kalpleri, sizin kalplerinizi bizim kalplerimizi rızası yoluna çevirsin. Etrafımızdaki cahillerin, gafillerin, fasıkların, facirlerin, zalimlerin, müşriklerin, münafıkların da kalplerini efendim ne diyelim, imana döndürsün, İslam'a döndürsün. Onlara da kör gözlerini açsın, gerçekleri görmeyi nasip etsin de inşallah efendim dilerse hepsi olur. Kalpleri dilediği gibi istediği istikamete çevirebildiğine göre el birliğiyle çalışalım. Efendim dünyanın en ileri, en temiz, en nezih, en güzel efendim diyarları haline getirelim beldelerimizi. Allah hepinizden razı olsun. Allah iki canda cümlenizi aziz ve bahtiyar eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili akra dinleyicilerim.